gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump złożył przysięgę i został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przemówieniu zapowiada odebranie Panamie kanału panamskiego, zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej i amerykańską flagę na Marsie. Gratulacje dla Trumpa płyną m.in. z Moskwy. Putin mówi o gotowości do rozmów pokojowych. Stany Zjednoczone mają nowego przywódcę. Donald Trump złożył przysięgę na wierność Konstytucji i został 47. prezydentem USA. Ceremonie inauguracyjne odbywają się na Kapitolu, czyli w siedzibie amerykańskiego parlamentu. Obserwuje je nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Zgodnie z tradycją Donald Trump położył rękę na Biblii i wypowiedział słowa przysięgi. Uroczyście przysięgam, że będę wiernie sprawować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i z całych swoich sił będę zachowywać, chronić i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg. Powtórzył słowa przewodniczącego Sądu Najwyższego. Wcześniej doszło do zaprzysiężenia na stanowisko wiceprezydenta J.D. Vance'a. W orędziu do Amerykanów Donald Trump zapowiedział, że rozpoczyna się złoty wiek dla kraju i obiecał, że zawsze będzie stawiał na pierwszym miejscu interes Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są też pierwsze obietnice w roli prezydenta. Trump w przemówieniu zapowiedział, że odbierze Panamie kanał panamski. To Chiny są teraz operatorem kanału panamskiego, a my nie przekazywaliśmy go Chinom, tylko Panamie. Teraz go odzyskamy. Trump zapowiedział też inne zmiany na mapie świata. Już wkrótce zmienimy nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, a imię wielkiego prezydenta Williama McKinleya zostanie przywrócone naszej górze, tam, gdzie powinno być. William McKinley to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. Trump stwierdził też, że Amerykanie postawią swoją flagę na Marsie. Władimir Putin pogratulował Trumpowi prezydentury i wyraził gotowość do rozmów pokojowych z Ukrainą. Ściganym międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne dyktator podkreślał, że docenia rolę Trumpa w przeciwdziałaniu eskalacji napięcia. Informacje napływające z Moskwy śledzi Maciej Jastrzębski. Władimir Putin w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji zaznaczył, że Moskwa nigdy nie zrywała dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze byliśmy gotowi podtrzymywać współpracę z każdą amerykańską administracją, stwierdził Putin. Rosyjski przywódca dodał, że Rosja i Stany Zjednoczone odgrywają znaczące role w globalnym systemie bezpieczeństwa i strategicznej stabilności. Podkreślił, że Moskwa jest gotowa także do rozmów na temat ukraińskiego konfliktu. Zdaniem dziennikarza magazynu Time, Simona Schustera, wypowiedzi Władimira Putina wskazują na przygotowania do długiej i poważnej rozmowy z Donaldem Trumpem. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zauważa, że Putin myśli kategoriami XX wieku i dąży do sytuacji, w której kolejny raz mocarstwa podzielą świat na strefy swoich wpływów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA to dzień zmian i nadziei na rozwiązanie wielu problemów, w tym globalnych, ocenił z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego zapowiadana polityka pokoju poprzez siłę daje szansę na osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Sekretarz generalny NATO pogratulował Trumpowi zaprzysiężenia na prezydenta. Po powrocie Trumpa do władzy znacząco zwiększymy wydatki na obronność i produkcję, napisał w mediach społecznościowych Mark Rutte. Dodał, że dzięki współpracy i sile sojuszu możliwe jest osiągnięcie pokoju. Trump wielokrotnie wytykał europejskim sojusznikom, że wydają za mało na obronność. Minimalny próg natowski to 2% PKB. Nowy amerykański prezydent uważa, że to minimum powinno być na poziomie 5%. I jeszcze na koniec o odchodzącym prezydencie USA Joe Bidenie. Na chwilę przed zmianą warty w Białym Domu ułaskawił on prewencyjnie 5 członków swojej rodziny. Objęci prawem łaski zostali brat Bidena, James, jego żona, siostra Valerie i jej mąż oraz jego brat. Były prezydent podkreślił, że te akty łaski nie powinny budzić żadnych podejrzeń. W oświadczeniu wyjaśniono, że Biden zrobił to ze względu na ataki Trumpa i jego otoczenia wymierzone w bliskich. Jeszcze w grudniu odchodzący prezydent ułaskawił swojego syna, Huntera. Trump wielokrotnie podczas kampanii sugerował rozliczenie tych, którzy jego zdaniem używali wymiaru sprawiedliwości jako broni, choć twierdził, że nie zamierza mścić się na przeciwnikach politycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to ci, którzy wykorzystując prawo celowo nie płacą za wynajmowany lokal. W takiej sytuacji właściciele są nierzadko bezsilni, a sprawy w sądach i eksmisje mogą ciągnąć się latami. Przed nami nagromadzenie emocji w pierwszej odsłonie lokatorskiego klubu Trójki. Posłuchajmy. Pani Albina po prostu, wydaje mi się, uważa, że złapała życie za rogi i w tej chwili odcina kupon od tego życia. Że jest to świadome działanie obliczone na niepłacenie po prostu. Jest to, wie pan, tak bym powiedział, dalekowschodni sposób, zwyczaj, że jak się kończy jakiś kontrakt, to się z tego kontraktu rywa 3-4 kupony, jeśli ich nie płaci. Żeby właściciel mieszkania się odczepił od nich. To, no wie pan, nie. Trochę się dziwię, bo to nie jest, wie pan, biedna osoba. To jest ktoś, kto jeździ po świecie. Proszę bardzo, pokażę panu. Ona sama na swoim Facebooku chwali się pobytami w Dubaju, w Monte Carlo. Nie każdego stać na wyjazd, na przykład do Monte Carlo. To już kosztuje, prawda? Malaga. Piękne zdjęcie, prawda? Dubaj, proszę. Powinna się wyprowadzić najpóźniej 1 lipca. Tak było w wezwaniu to uzgodnione. Mieszka nadal, ja nic nie mogę zrobić. A kiedy się wyprowadzi? Zapowiada, że tylko jak ją komornik wyprowadzi stamtąd. To pan Roman, ojciec właściciela ponad 100-metrowego mieszkania na Wilanowie, który jest bezsilny, bo lokatorka, mimo nieopłacania najmu, nie chce się wyprowadzić. Ile nam wisi? Za bezumowne korzystanie z mieszkania, no to trzeba liczyć 60 tysięcy. Kuriozalna sytuacja po prostu. Wie pan, my nie jesteśmy w stanie odzyskać naszego prawa do mieszkania. Pan Roman z synem są załamani. Nie mogą bezkonfliktowo pozbyć się dzikich lokatorów. To tacy, którzy celowo nie płacą najmu i przedłużają, jak tylko się da, opuszczenie mieszkania. Czasami, tak jak panu Marturowi z Elbląga i Jakubowi z Warszawy, udaje się sposobem, fortelem, pozbyć się niepłacących najemców. Kiedyś miałem Kubitę z dwojgiem dzieci. Przez pierwsze kilka miesięcy było wszystko ok, płaciła w terminie. Ale potem parę dni opóźnienia, kolejnych parę dni opóźnienia na telefon, informacja. A zapłacę za tydzień, teraz nie mam, coś tam się stało. Potem znowu umarła przysłowiowa mama, babcia i tam pół rodziny umarło. Opóźnienie zaczęło narastać. Mówię jej, jak tak dalej pójdzie, jak nie ureguluje długu, no to po prostu skończymy współpracę z dnia na dzień i za parę dni przyjeżdżam wymienić zamki na dzień dobry. Faktycznie po paru dniach jestem, mając nadzieję, że to przyniesie jakiś skutek i będzie miała choć trochę pieniędzy. A jej nie ma. Wchodzę do domu, jej rzeczy w domu nie ma, ale nie ma również telewizora. Mieszkanie znowu za chwilę dla kolejnego najemcy, bez telewizora. Trzeba kupić. Zgłosiłem na policję. Policjanci, kilka tygodni cisza. Dobijam się do nich o informację, co robią. Trwa postępowanie. Mimo, że podałem jej dane, podałem jej PESEL, wszystko, co mi dała przy wynajmowaniu, to ci mi piszą, że umorzyli postępowanie. Ze względu na chyba niską wartość wykroczenia. Złożyłem zażalenie na ich postępowanie. Dostaję znowu umorzenie postępowania i tłumaczenie. I to było dla mnie kuriozum, bo pani w trakcie przesłuchania powiedziała, że ona wpuściła znajomego do mieszkania, wyszła do kuchni, a znajomy wziął telewizor i sobie poszedł. W związku z tym to nie ona go ukradła. I policjanci po takich zeznaniach tej pani umorzyli postępowanie. Wiesz, to ręce i nogi opadają. To były miesięczne albo dwumiesięczne zaległości po prostu, że dość szybko to zostało zrobione. Ja pamiętam, że wymyśliłem taki sposób, chyba nowatorski dość, na pozbycie się tych dzikich lokatorów powstał. Tak mi przyszło do głowy, że po prostu trzeba się tam wprowadzić. I my z żoną taty Wyczekaliśmy momentu, kiedy oni z tego mieszkania wychodzili i po prostu weszliśmy tam z tobołami, z jedzeniem. I mówię wtedy do Lidii, że no to zaczynamy tutaj mieszkać. Tam chyba nawet jeden pokój był taki najmniejszy pokoik. On był akurat w tym momencie wolny. Mówi, wprowadzamy się. Gotujemy, zapraszamy znajomych na parapetówkę, można powiedzieć. No i w momencie, kiedy Lidia zaczęła gotować, sprzątać, to ci ludzie dopiero się zorientowali, ci Rosjanie, że to już nie są przelewki i że no, w zasadzie no, mogą tutaj przebywać, ale za chwilę tu będzie więcej osób, zajmiemy te pomieszczenia, prawda? Nie udostępnimy im kuchni, no bo my gotujemy i my się tam gościmy. I pamiętam, to było dla mnie zdumiewające, bo ja myślałem, że to potrwa dłużej, że my tam rzeczywiście będziemy musieli koczować w tym mieszkaniu, a tutaj się okazało, że oni wytypowali jakiegoś głównego tak przewodniczącego tych robotników. On zaczął szukać innego lokum, no i w zasadzie tego samego dnia, późnym wieczorem, oni się zwinęli po prostu. No, my zrobiliśmy rzeczywiście parapetówkę, chociaż było ciężko, bo to mieszkanie było straszliwie zaniedbane przez nich. Poznałem ich kulinarne preferencje. Wiem, że słoninę bardzo lubią taką pieczoną, bo cała kuchnia była w tej słoninie, w tłuszczu. Piekarnik, który był, pamiętam, nowy, nowa kuchenka, on był po prostu cały brudny, przypalona ta słonina, w lodówce jakieś ogromne zapasy tego jedzenia niezabezpieczonego, także było bardzo brudne to mieszkanie i w sumie parę dni trzeba było poświęcić na to, żeby je doprowadzić do stanu takiego, żeby można było tam rzeczywiście komuś innemu je wynająć. Jest mi ciężko uwierzyć, jak było możliwe w taki sposób zapuścić mieszkanie? Niemalże każda ściana brudna w ciągu 3 miesięcy mieszkania tych najemców? A to już kolejny pechowy właściciel mieszkania na warszawskim Mokotowie. Pan Michał przeszedł gehennę z najemcami. Para z dzieckiem. Osoby na pierwszy rzut oka bardzo, ale to bardzo przyjemne w kontakcie, budzące zaufanie. Gdy tylko pan Michał wynajął im mieszkanie, zaczęły się kłopoty. Początkowo drobne, ale panu Michałowi już zapaliła się pierwsza czerwona lampka. Opłata za kaucję mieszkania była przesłana nie z konta któregoś z najemców, tylko wysłana z poczty. Już to był taki mały, drobny sygnał alarmowy. Tutaj było brak chęci ujawnienia numeru swojego konta, bądź obdarowania jakimiś pieniędzmi, które pochodzą z nie do końca legalnych źródeł. Pierwsze opóźnienia w płatnościach zaczęły się już po 2 miesiącach najmu. Minął tydzień, dostałem informację, że pieniądze zostały wysłane. Po kolejnym tygodniu zadałem pytanie, gdzie są pieniądze. Okazało się, że tak przynajmniej osoba twierdziła, że wysłała na błędne konto, potrzebowała paru dni na odzyskanie pieniędzy, żeby ponownie mi je wysłać. Minęło kilka kolejnych dni, otrzymałem tylko część pieniędzy na czynsz, kwoty najmu nie dostałem. Ogólnie rzecz biorąc, około 4 tygodni trwało to, aż uzyskałem należne mi pieniądze za miesiąc sierpień. W następnym miesiącu sytuacja powtórzyła się i właściciel wypowiedział im umowę. Wyprowadzili się? Po moich interwencjach nie. A zapłacili? Nie. Okazało się też, że w przypadku najmu okazjonalnego najemcy przedstawili fałszywy adres mieszkania, do którego mieliby się przeprowadzić w przypadku wypowiedzenia umowy. Dowiedziałem się, że adres, który mi przedstawili, był adresem tak naprawdę kupionym w internecie. Miejscem, do którego mieli się wyprowadzić, był to lokal, który był właścicielem była firma, a nie osoba prywatna. Nie był to również adres zameldowania tych osób, które były na umowie. Ta informacja o tym, że takie adresy można kupić w internecie, ostatnio było mnóstwo artykułów o tym, że w ten sposób ludzie wykorzystują i naginają tą sytuację. I kupno takiego adresu do wyprowadzki powoduje, że eksmisja staje się bardzo trudna, wręcz czasami niemożliwa. A w przypadku rodzin z dziećmi, no jest to granicząca z cudem, kiedy idziemy na drogę sądową. Właściciel mieszkania postanowił uniknąć długotrwałej sprawy w sądzie i egzekucji komorniczej. Wynajął firmę negocjacyjną i żeby szybko pozbyć się niepłacących najemców, dopłacił za wyprowadzenie się z jego mieszkania. Zapłaciłem kaucję oraz pierwszy czynsz w nowym mieszkaniu. Opłata dla nieuczciwych najemców za ich wyprowadzkę Zaległy najem, remont i wynagrodzenie dla firmy negocjacyjnej kosztowały pana Michała około 30 tysięcy złotych. A to już horror trwający od ponad pół roku z bardzo trudnymi lokatorami z Wilanowa. Przyniosłem panu sprawę. Pan Roman P., tak? Roman P., tak. Mam kompletną dokumentację związaną z najmem mieszkania należącego do mojego syna. Ta pani przestała płacić... Pani Albina. Pani Albina, tak. Najemca. Przestał płacić w kwietniu tego roku. My ją później oczywiście wezwaliśmy do opuszczenia lokalu na piśmie. Dostaliśmy w odpowiedzi od niej informację, że ona w ogóle nie zamierza opuścić tego mieszkania i że opuści dopiero po interwencji komornika. To jest tak jak ten przykład z samochodem. Jak ktoś wsiądzie do mojego samochodu i odjedzie nim i korzysta z niego bez mojej wiedzy, nie wiem, 6 miesięcy, to jest to kradzież. Policja się natychmiast tym interesuje, łapie sprawcę i on idzie do więzienia, ja odzyskuję albo nie odzyskuję samochód. Tu jak wchodzi najemca do mojego mieszkania i mieszka w nim przez wiele miesięcy i nie płaci, no to prawo go chroni. To on jest lokatorem. Nie jest przestępcą. No jest jakiś duży dysonans w tym, jak jest życie w tej chwili postrzegane. Nasze prawa nie są chronione. To gorzkie słowa pana Romana, właściciela mieszkania w Wilanowie. Nie chce czekać na rozprawę w sądzie i egzekucję komorniczą niepłacącej najemczyni z Białorusi. Wynajął firmę negocjacyjną, by ta, zgodnie z prawem, przekonała najemczynię, panią Albinę i mieszkającego bez zgody właściciela mieszkania, jej partnera, pana Aliego, do opuszczenia lokalu. Pan, wydaje nam się, że jest w środku. Przed chwilą się chował w samochodzie wartym 500 000 złotych. Uciekł do domu. Jego żona ma drugi samochód nowiutki. No i raz żądał od nas okupu. I okupu żądał. 30 tysięcy złotych za wejście. Za opuszczenie lokalu. Powiedział, jest na nagraniu, że jak dostanie 30 tysięcy złotych, to jego za tydzień nie będzie. Jak to? Przecież sam zalega. Ile zalega? Na dzień dzisiejszy według oświadczenia i według wyliczenia właściciela około 70 tysięcy złotych. No i pan sobie znalazł źródło darmowego. Ludzie, gdzie do nas się zgłaszają właściciele, to jednak są przypadki te najtrudniejsze, gdzie lokator robi to celowo. I tu potrzeba zmiany ustawodawczej. To znaczy świadomie wynajmuje mieszkanie? Żeby nie płacić. Albo żeby, co gorsze, dzięki temu uzyskać prawo do lokalu socjalnego szybciej. I właśnie kto za to odpowiada, za to prawo? No, ustawodawca. W Grodzisku Mazowieckim miałem przypadek, gdzie pani miała kredyt na lokal. W mieszkaniu mieszkała matka z dziećmi. Nie płaciła. Kredyt w związku z tym, że właścicielka nie miała z czego płacić, został wypowiedziany. Wtedy, wiadomo, odsetki są dużo wyższe. No i wtedy się pojawił problem. Groźba licytacji nieruchomości dzięki temu, że lokator nie płaci i właściciel nie może nic zrobić. I dlatego w kraju powstało wiele firm zajmujących się negocjacjami z niepłacącymi lokatorami i doprowadzeniem do wyprowadzenia się ich z mieszkań, za które ci celowo nie płacą. Krzysztof Pietras, Biuro Bezpieczeństwa Nieruchomości. My jesteśmy pełnomocnikiem właściciela nieruchomości, który zmaga się z tym już od dłuższego czasu. Działacie legalnie? W pełni legalnie, bo my chcemy z panem porozmawiać. My nie widzieliśmy stanu nieruchomości, nie widzieliśmy, jak ona wygląda. My chcemy z panem porozmawiać, żeby pan w końcu opuścił ten lokal i oddał go właścicielowi. Właściciel jest w stanie nawet mu pomóc w wynajmie innego lokalu i nawet jest tak zdesperowany, że byłby w stanie dać te 30 tysięcy, żeby tylko odzyskać swoją własność. Co więcej, ostatnio pan sobie nawet zamontował nielegalnie kamerę nad drzwiami, żeby widzieć, co się dzieje. Które piętro? Gdzie jedziemy na czwarte piętro, zapukamy do pana, spróbujemy z nim porozmawiać. Włączamy nagrywanie. Te 30 tysięcy za opuszczenie lokalu. Nagraliście to? Tak, mamy to nagrane. Żądał kupu. To jest pan Ali? Tak, to jest pan Ali. 30 tysięcy, ja wychodzę. Zapukajmy najpierw do pana. Zobaczmy, czy otworzy nam drzwi. Panie Ali, jak jest pan w środku, proszę wyjść do nas, porozmawiać. Bo jeżeli pana nie ma, no to będziemy musieli iść na policję i przejdziemy do wejścia do lokalu, bo być może pana tam nie ma. Panie Ali, ja chcę z panem porozmawiać na temat zwolnienia tego lokalu, bądź na temat sytuacji, która ma miejsce. Idą państwo policjanci, teraz podejdziemy, przedstawimy sytuację. Drzwi otwierają. No ale pana nie stać na płacenie. Jako właściciel, co możemy zrobić? Pani, no sprawa cywilna, tak? Sprawa cywilna, ale tak, to wtedy... Sprawa cywilna, no bo otworzy pan to mieszkanie na siłę? No bez ślusarza. No to ja już nie wiem... No ale no, ja się pytam, no co mam w takiej sytuacji zrobić? Sprawa cywilna. Czyli co, czyli jak ten pan opuścił lokal i to mam iść do sądu i czekać 4 lata, aż do niego wejdę? Nie wiem, w tym momencie, jak pan znam ludzi, nie otworzył drzwi, tak? Czyli istnieje podejrzenie... Ja pana informuję o tym, że sprawa cywilna jest, tak? Istnieje podejrzenie, że lokal może jest opuszczony. Panie Ali, była policja, będę zmuszony rozwiercić zamki. Jak tam pan w środku jest, to pan się odezwie. Ja chcę z panem porozmawiać. Panie Ali, czy jest tutaj kto? Tym razem zza drzwi słychać stłumiony głos lokatora. Proszę wyjść. Panie Ali, ja pana nie chcę dzisiaj wyrzucić. Ja chcę z panem tylko i wyłącznie porozmawiać. Jak zakończymy tą sprawę? Bo nie może pan tu siedzieć wiecznie, nie płacąc. Drzwi otwiera pan Ali. Obok niego pojawia się pani Albina, najemczyni. Oboje są obcokrajowcami. Panie Ali, pan powie, jakie jest rozwiązanie tej sprawy? Czy powie pan, Nie wiem, kto jest tych chłopakiem. Dobrze, pan dobrze wie, kim jesteśmy. Pełnomocnik właściciela. Ja już policję wyzwał. Tak, czekamy. To pan jest bandytem po prostu. Ja jestem bandytą. A pani kim jest? Pani Albina opłacała wynajem regularnie przez 3 lata. Przestała płacić w kwietniu ubiegłego roku, gdy dowiedziała się, że umowa wygaśnie. Ona jest nielegalna. Dlaczego państwo mieszkają w mieszkaniu za darmo? Wszędzie powiedziałam. Jak za darmo? Płaciliśmy 320 tysięcy. I teraz co pani płaci? Nie, teraz nie chcę tak sprawdzić, kto jest właściciel, co by dali mu płacić. Tak? Ale on nie chce pieniędzy, jest... płaci umowę. Komu państwo płacili przez te kilka? Oszustwo. A w czyim mieszkaniu państwo mieszkają? What? Mieszkanie tej kobiety. Gdzie ono jest? Nie, to jest jej syna. Mamy dokumenty. Niepełnoletni syn udzielił pełnomocnictwa ojcu, panu Romanowi, by ten zawarł umowę najmu. Pani Albina ją podpisała. Teraz szuka argumentów, by jednak nie płacić. Ale pan ma umowę z panem Romanem. Tak, ale ona jest nielegalna. A dlaczego jest nielegalna? Dlatego, że to jest mieszkanie, które należy do Agnieszka. Która nie żyje. Ale ja tego nie znam. Można panu na chwilę? Można panu. Ja może pan pójdzie z nami, porozmawia po prostu. Tylko bardzo mieszkanie, no proszę bardzo, bez nich. Nie ma problemu. Tak, zostajecie. My czekamy. Stoicie jak pstę. Okazuje się, że lokatorka chce oddać sprawę do sądu, a to oznacza odroczenie wyprowadzki. Jeżeli prokuratura będzie mówiła, że naprawdę to jest umowa legalna, okej, zapłacimy te środki i wyjeździemy. A jeżeli, może ta kobieta gdzieś mieszka? Może z niej wszystko okej, nie znamy tego. Może jest inny człowiek, a nie temu Romanowi. Ale to musi chyba dojść do rozprawy sądowej. No oczywiście. To potrwa wszystko kilka lat. No nie wiem. I w tym czasie państwo nie będą płacić. No ja nie wiem, jak to będzie. Naprawdę, nie mam problemu z pieniędzy, ale ja chcę, jeśli oni oszukowali na 300 tysięcy, to ja chcę swoje pieniądze. Dotychczas pieniądze przelewali się. Oczywiście. Komu? Romanu. A teraz nie chcecie panu Romanowi przelewać? A chcemy temu, kto jest naprawdę właściciel. Bo jeżeli on naprawdę nie miał prawa własności, to będziemy prosić te pieniądze na zwrot. Człowiek jest bezradny po prostu w takiej sytuacji, bo nie chcąc naruszyć prawa, przecież nie będę się bił z tą panią, nie będę ją siłą wyciągał. Dla mnie jest to niedopuszczalne po prostu. Natomiast nie ma mechanizmów wyegzekwowania tego mieszkania z powrotem, jeżeli lokator narusza umowę praktycznie we wszystkich punktach. Nie ma takiej możliwości. Jest sposób. Sprawa do sądu, wyrok i ekspisja. No tak. I tak prawdopodobnie się ta sprawa kiedyś zakończy. No. Kiedy? Nie wiem. Nie wiem. Przepraszam się śmieję, ale nie wiem. Ale to jest kilka lat straty finansowej, kilka lat być może chodzenia po sądach, denerwowania się. To trudno skomentować po prostu taką sytuację, nie? Ale niech opuści mieszkanie, bo to jest prawo własności mojego syna. Jak jego mama zmarła, to on miał 15 lat. To był reportaż Dziki Bohater Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. I to jest ten moment, że ja bardzo chętnie Państwu podam numer telefonu. Przy tym telefonie 22 i 7 trójek Michał Matus. No i właśnie trochę się tak zastanawiam, jak to jest z Państwa doświadczeniami. Kogo powinniśmy tutaj bardziej chronić i czy jest możliwe, by w ogóle przy takim prawie unikać nadużyć? Albo właściwie jeszcze takie ważniejsze pytanie. Czy można na jednej wadze w ogóle układać prawo właściciela i nasze prawo do posiadania dachu nad głową? 22 i 7 trójek. Michał Matus czeka na Państwa telefon, a Adam Bogoryja Zakrzewski oczywiście w studiu, jak zawsze. Dobry wieczór. Reportażu. Dobry wieczór. Nieprosta praca dziennikarza, akurat w tym wypadku. Nie aż tak bardzo przyjemna, jak czasem ona bywa. Przyglądałaś się tym problemom przez długi okres czasu. Wiemy, że nie ma danych, ale powiedz, Adamie, twoje wyczucie, bo tych firm rzeczywiście jest bardzo dużo, które wpływają na to, by lokatorzy zniknęli z mieszkań. Czy twoim zdaniem to jest duża skala, że ludzie nadużywają przepisów? Bo my nie mówimy o na razie, w każdym razie, może na pewno w tej drugiej części programu opowiemy o biednych matkach, które nagle nie mają za co płacić, tylko mówimy tutaj o kwestii bardzo dużych pieniędzy i bardzo dużych opłat, które były i nagle zniknęły na przykład. I mówimy o naprawdę celowym oszustwie, to znaczy wynajmie z zamiarem niepłacenia. No nie, państwo tutaj płacili przez dłuższy okres czasu, tak? Trzy lata, a potem nagle przestali. Tak. Skorzystali z okazji tej, iż kończyła się umowa. Otrzymali informację, iż nie będzie przedłużona. I w związku z tym postanowili skorzystać, a mało. Są przedsiębiorcami i znają polskie prawo i prawo lokalowe i nierychliwość sądów i można domniemać, że przypuszczać, że po prostu chcą z tego skorzystać i przez kilka lat jeszcze mieszkać i nie płacić. Ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą, że nagłaśnianie, między innymi takie przez nas w tej chwili, ale tych faktów związanych z takimi historiami w internecie jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo, prawda? Ja się tak zastanawiam, czy liczba tych informacji na ten temat nie powoduje, że ten rynek staje się coraz większy i większy. Rynek, mówię o próbie nadużycia ze strony lokatorów. Mogę powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń. Połowa osób, którym wynajmowałem mieszkania, nie chciała płacić i nie płaciła. Dobra, to posłuchamy, co pan Piotr nam powie po wysłuchaniu reportażu. Panie Piotrze, dobry wieczór. Trójka po tej stronie. Dobry wieczór. No właśnie, to jakie są pana opinie? Może ja najpierw przedstawię moją sytuację. Nie wynajmuję mieszkania. Nie jestem najemcą, ani nie mam mieszkania do wynajęcia, natomiast mój syn wynajmuje mieszkanie w Warszawie. Przemyślenia mam następujące. Wydaje mi się, że sprawa jest kompletnie bezdyskusyjna. Jednak jakieś tam doświadczenie mam, ponieważ moja siostra wynajmowała całe życie, już nie żyjąca, mieszkanie w Niemczech. I ten rynek wynajmu mieszkań w Niemczech jest świetnie uregulowany. Wiadoma sprawa jest, że wydaje nam się, że Niemcy są bogatym krajem, a jednak większość ludzi wynajmuje mieszkania, a nie ma... No tak, jest inne podejście do mieszkania, ale chce pan wskazać tutaj, że jednak kwestia regulacji, kwestia tego, że to państwo powinno regulować. Oczywiście. I tak żeby samo nie było ani takich dzikich eksmisji, ani dzikich lokatorów, prawda? Tak, oczywiście też liczy się tutaj sumienność ludzi, którzy wynajmują mieszkania, bo mój syn wynajmuje dosyć drogi apartament w stolicy i bardzo dba o to mieszkanie. Jemu głupio by było, gdyby porzucił to mieszkanie zaniedbane. To jest kwestia, nie wiem, mentalności, wychowania, nie mam, no to nieważne. Dlatego mówię, powtarzam, ja wysłuchałem reportażu, bo jest wspaniały. Natomiast wydaje mi się, że nie ma o czym dyskutować. A jeżeli można, bo jestem bardzo ciekaw, skorzystajmy z okazji. Może pan wie, jakie rozwiązania prawne istnieją w Niemczech, których u nas nie ma? Niestety nie, wie pan, pewnie moja siostra powiedziałaby panu więcej na ten temat, ale już nie ma na świecie. Wiem, że mieszkała w Niemczech od 73 roku i były to tylko dwa lokale. To było długodystansowe wynajmowanie mieszkania, bardzo bezpieczne. Ona się tam czuła jak u siebie. Świetny kontakt z właścicielem mieszkania. Oczywiście miała narzucone pewne normy. Pamiętam we wczesnych latach, ja jako młody człowiek jeździłem tam w odwiedziny. Była tak zwana mitax pauza, więc wtedy trzeba było się cichutko zachowywać, bo Niemcy jedli obiad, sąsiedzi, i dzieci nie mogły tupać nogami, więc były też tam zasady, których trzeba było przestrzegać. Tak, to są takie zasady, które z pewnością są i u nas, i w Niemczech, i w Austrii na przykład, a których nawet my byśmy nie respektowali i nie chcieli, oczywiście, bo byśmy wtedy się powoływali na wolność, tak, na przykład, tak, prawda? Tak, naszego. U nas przestrzegamy zasad, że od 22 nie słucha się głośno muzyki. I to albo przynajmniej wszystko. Niektórzy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Adamie, gratuluję reportażu. Adamie, dziękuję. To gratulacje dla ciebie, a ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, takie warsztatowe. Czy tobie, no jako reporterowi, nie pojawiają się takie etyczne pytania związane z tym, że idziesz na przykład z taką grupą, tak, która próbuje w jakiś sposób wpłynąć na decyzje lokatorów, a jednak nie mają oni w rękach na przykład eksmisji, nie mają tego, co sąd może zadecydować. No i no ich działania, czy one, wiesz, no, są twoim zdaniem właściwe? Według mnie tak. To znaczy, że nie przekraczają granicy prawa. Nie stosują rozwiązania siłowego wobec... No, trudno sobie wyobrazić to wykręcanie zamków, na które się powołują, prawda? No, się chyba bali przy reporterze tak zachowywać. To według mnie postępują właściwie. Przynajmniej mówię o tych sytuacjach, które widziałem. I nie ukrywam, też byłem w takich, w których no... postanowiłem zmienić zamek i poczekałem na lokatorów i tych niepłacących. Udostępniłem im potem mieszkanie, by zabrali swoje rzeczy, ale to oni postawili mnie i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Również pani Zenobio... Pani Zenobii jeszcze nie mówiliśmy, tak, w tym studiu, więc jeśli pozwolisz, Adamie, to ja jednak przejmę ten głos, dobra, bo bardzo mi zależy na tym, żeby rzeczywiście tak troszkę oddzielać sytuację z tego reportażu, od rozmowy o w ogóle stawaniu po stronie słabszego. Ale słabszym jest dla mnie i właściciel lokalu, który nie może wyegzekwować swojego, ale też oczywiście lokatorzy, o których ja myślę, że ty zrobiłeś zdecydowanie więcej reportaży, tak dobrych jak ten, o którym mówił pan Piotr, niż tak naprawdę o tym właśnie przypadku, kiedy stanąłeś troszeczkę po drugiej stronie. Bardzo ci serdecznie zresztą za to dziękuję. Mamy jeszcze jednego słuchacza, to posłuchajmy szybciutko i już do pani Zenobii Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów przechodzimy i będziemy jej mogli też zadać, Adasiu, twoje pytanie. Słuchamy państwa. Halo? Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchać mnie, bo ja dzwonię tak, z zagranicy, wolałem się. Ja akurat wynajmuję mieszkanie w Niemczech. O proszę, czyli mamy odpowiedź na problemy, tak, naszego poprzedniego słuchacza, a właściwie Adama Bogoryja Zakrzewskiego w studiu. Króciutko tylko się odniosę do sytuacji w Niemczech, albo nie powiem odnośnie sytuacji w Polsce. W Niemczech może i to jest uregulowane, natomiast trzeba przyznać, że jest dosyć dużo tutaj takich biurokratycznych patologii związanych z wynajmem. Jest to po prostu tak zbiurokratyzowany system, że no, jest on, powiedzmy szczerze, niewydajny i powiem szczerze też nieuczciwy, bo rynek polski ma to do siebie, że jak człowiek pracuje, to go stać na wynajem lub na kupno. A w Niemczech tak nie jest, bo w Niemczech po prostu często, jak dobrze pracujesz, jak się starasz, troszkę więcej zarabiasz, to wręcz przeciwnie, nie masz szansy w castingu. Więc no, z tym wynajmem może jest regulacja, ale patologii jest tak dużo, że chyba jednak wolę wolny rynek w Polsce, jeżeli chodzi o wynajem. Tak to wygląda z mojej perspektywy. No to pewnie zależy od tego, czy się wpada w kłopoty po jakimś czasie, czy nie. No właśnie, jak się okazuje, jak się czemuś przyglądamy detalicznie, to potem nie jest wszystko takie lśniące, prawda? Dziękuję panu bardzo. I pan Michał jeszcze jest z nami, to bardzo szybko w klubie Trójki Audiodokumencie. Dobry wieczór, witamy. Tak, Michał z Elbląga. Ja szybciutko opowiem o moim doświadczeniu. 10 lat mieszkałem w Irlandii, w Republice Irlandii i byłem wynajmującym. Taka mała podpowiedź dla ludzi, którzy wynajmują mieszkanie. Tam bardzo ważną rzeczą są referencje. Nikt nie wynajmie mieszkania nikomu bez referencji. Albo od właściciela mieszkania, które wcześniej wynajmowali, bądź od pracodawcy i po prostu wolą zaczekać miesiąc czy dwa, niż naciąć się i stracić po prostu dużo pieniędzy. Także taka moja podpowiedź. No, nie jest to takie proste, zwłaszcza jak się przyjeżdża na przykład do Irlandii. Dziękuję bardzo, panie Michale. Zenobia Żaczek w studiu z Komitetu Obrony Praw Lokatorów i pani jest dokładnie na przeciwnym biegunie niż ten nasz dzisiejszy reportaż. Obiecałyśmy sobie jakoś tam, że ta rozmowa będzie próbą spojrzenia na słabość całego systemu i mam nadzieję, że tak będzie bez względu na to, czy to dotyczy lokatorów i właścicieli. Państwo działacie od 16 lat. Jest całe morze ludzi, którym pomogliście, ale jednocześnie, no właśnie, czy ten problem, z którym teraz się pani zetknęła, słuchając reportażu, to jest coś, co w pani burzy krew? To, przede wszystkim dobry wieczór państwu. Witam, dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. No, z całą pewnością muszę jednak skomentować ten reportaż, bo bez tego nie byłoby to kompletne. Przedstawia on bardzo jednostronnie, w mojej opinii, punkt widzenia wyłącznie właścicieli. A takie było założenie, to od razu mówię. Być może. Natomiast według mnie on nie powinien się nazywać dziki lokator, tylko dzika eksmisja. To jest właściwy temat tego reportażu i to, co mnie w nim najbardziej szokuje, to jest to, z jaką swobodą ci właściciele mówią o całkowitym braku poszanowania dla prawa. Dla nich jest codziennością po prostu naruszać mir domowy, wchodzić do lokalu, który jest zamieszkany, zupełnie nie robiąc sobie nic z idei ochrony posiadania i wręcz wymuszać opuszczenie lokalu. Są na to paragrafy kodeksu karnego. Jest to przemoc pośrednia i tym się zajmują zarówno ci właściciele, którzy tutaj są przedstawieni, jak i firmy specjalizujące się w tego typu działaniach, które stosują. Nie ma pani wrażenia, że po prostu ci właściciele czują się w jakiś sposób bezradni, bo oni dobrze wiedzą, że jeśli ta sprawa trafi do sądu, to będzie się ciągnęła miesiącami, jeśli nie latami, prawda? To znaczy tak, to jest dosyć ciekawe, że dopiero na końcu tego reportażu pada takie stwierdzenie, a może pójdę do sądu. A to jest tak, że od tego powinno się w ogóle zacząć. Jak można mówić, że sądy nie działają, jeżeli w ogóle nikt nie próbuje z nich skorzystać? To jest podstawowy problem. No tak, ale pani wiemy, Adam wie, że no ten sąd statystycznie akurat w sprawie o eksmisji w Warszawie pierwsza instancja to jest mniej więcej 2 lata. No to akurat nie jest jakaś tajemnica. Nie, oczywiście, tak ale jest. To nie jest pretensja do lokatorów przecież. Mm-hmm. Przecież zarówno lokatorzy, którzy też różne pozwy składają, czy też doniesienia do prokuratury, sprawy karne czy cywilne, też czekają tyle czasu. Tak samo tyle czasu czekają na przydział lokalu socjalnego od gminy i ta sytuacja jest patowa dla nich. Gdyby normalnie było to rozwiązane, czyli miasto zapewniało osobom potrzebującym, ewidentnie, których nie stać na lokale prywatne, to te osoby by się przeprowadziły do tych zasobów miejskich. Natomiast nie mają takiej możliwości, bo miasto nie buduje wystarczającej liczby tych lokali i ma tak wyśrubowane kryteria, że osoby, które wpadają w zadłużenie, nie są w stanie dostać tego lokalu od miasta. Już mówimy o systemowych problemach naszego mieszkalnictwa w Polsce i zaraz rzeczywiście chciałabym się bardzo odkleić od tego reportażu i właśnie o tym systemie porozmawiać i od czego wy kiedyś te 16 lat temu wyszliście. Adamie, pytanie do pani Zenobi, miałeś jedno. No, przede wszystkim to ten pan robił wszystko, żeby uniknąć pójścia do sądu. Bo no właśnie, wiedział, jaka gehenna go czeka, bo czeka go kilka lat. No tak, ale ty słyszysz to, co mówisz, tak? I mówimy o tym, że... Wybrał drogę bezprawną. Chodzi mi o to, że miał świadomość, że czeka go kilka lat ogromnej straty finansowej. Więc chce to obejść i działać bezprawnie. Kilkuset tysięcy złotych. Pani Zenobio, co by pani zrobiła, mając mieszkanie, które jest poważnym elementem pani dochodu? O, żeby móc utrzymać na przykład swoje dziecko. Znaczy ja przede wszystkim, no to ja ktoś, odpowiem, jeśli mi wolno. Ktoś kradnie pani pieniądze, bowiem pani włożyła ich mnóstwo w wyremontowanie, w przygotowanie lokalu do wynajęcia, licząc na to, iż będzie to poważne źródło dochodu i nagle jest pani go pozbawiona. No dobrze, ale to ja powiem tak, panu tak. Wynajem mieszkania to jest biznes tak jak każdy inny. On się wiąże z ryzykiem. Jest oczywiście możliwość, że biznes przyniesie stratę i nie można oczekiwać, że automatycznie każdy biznes będzie udany. Tak? Jest pewne ryzyko, można mieć nieuczciwych kontrahentów i to się zdarza po prostu. Ale to nie oznacza, że można stosować metody, które wykraczają poza prawo. To się nie, nie znaczy, że można wynająć osiłka, który będzie, zaklejał zamek, a my znamy dziesiątki spraw, które są do nas zgłaszane, gdzie zostały zaklejone zamki, gdzie były wybite szyby, gdzie przychodzą osiłki i straszą tych ludzi, wysyłają dziesiątki SMS-ów, obelg i po prostu ci ludzie potem muszą na długotrwałą terapię iść po prostu z powodu zastraszania. Nie mamy idealnego świata i z punktu widzenia lokatora, i z punktu widzenia wynajmującego mieszkanie, gdyby, no właśnie, jakie musiałoby być prawo, pani zdaniem, żeby w jakiś sposób jednak te racje, które wydają się być tutaj i po tych telefonach, i po tym, co usłyszeliśmy w reportażu, i po tym, co pani mówi przede wszystkim, zupełnie nie do pogodzenia. Czy pani się wydaje, że no jest taki moment, taki przełom w rozmowach, nie wiem, rządu, że kiedyś to prawo, które pogodzi te racje, jednak powstanie? No takie rozmowy się oczywiście odbywają. Był tak zwany okrągły stół, przy którym się spotkały organizacje wynajmujących i lokatorów. No i niestety niewiele z tego wynikło, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania prawne. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kontakt z tymi organizacjami, to jest pewna platforma porozumienia i tą platformą jest z jednej strony wyrzeczenie się przez właścicieli korzystanie z dzikich eksmisji przez takich organizacji właśnie jak BBN czy Eksmiter, które działają przestępczo w mojej ocenie. To jest pierwszy punkt, to tak, jest pierwszy tak, punkt, ale który to dla mówi nas pani przez kogo jest wyrzeczenie się tego no przez działania? Właścicieli, tak, żeby nie wynajmować takich firm, które łamią prawo. I ale to rozumiem, że rozmawiacie wtedy z jakimiś związkami zrzeszającymi tak, właścicieli. Tak, no, z jednoczynnymi wynajmującymi, czy też jest takie stowarzyszenie Mieszkanicznik. Tam były obecne te stowarzyszenia i one w zasadzie tutaj doszliśmy do takiego minimum, tak? Czyli z jednej strony by było wyrzeczenie się dzikich eksmisji, a z drugiej strony postulat wspólny do tego, żeby było pewne ze strony państwa odszkodowanie dla właścicieli, którzy mają lokatorów, którzy jeszcze nie zostali eksmitowani ze względu na opieszałość sądów. W związku z czym, bo w tej chwili prawo wygląda tak, że odszkodowanie za to, że jeszcze miasto nie przyznało lokalu socjalnego, przysługuje właścicielom, ale tylko wtedy, kiedy już jest wyrok z przyznaniem tego prawa do lokalu socjalnego. Ja tutaj mogę przyznać, że to rzeczywiście jest za długo, te 2,5 roku, żeby otrzymać ten wyrok. I wtedy płaci, powiedzmy to konkretnie, miasto, tak? Nie jest to pewnie taka kwota, jak no, na jaką się wcześniej umówiono z najemcą, ale jakaś tam tak, mniejsza. Ale płaci odszkodowanie. No i postulatem właścicieli było to, żeby to odszkodowanie było również przed wyrokiem. I to mi się wydaje racjonalne i do takiego porozumienia doszliśmy. Problem polega na tym, że żadna władza nie jest zainteresowana, żeby realizować postulaty lokatorów, ani też ten postulat, który tak naprawdę nas łączy. Więc z jednej strony my chcieliśmy, żeby doprowadzić do kryminalizacji takich działań, po prostu nadania grzywien dosyć dotkliwych osobom, które dopuszczają się dzikich eksmisji i takiego zastraszania, bo w tej chwili to im się opłaca po prostu. Oni płacą te 30 tysięcy BBN-owi czy eksmiterowi i rzeczywiście są wysyłani przestępcy, którzy tych ludzi lokatorów się pozbywają za te pieniądze. To gdyby no, rzeczywiście... to tego nie wiemy. Czy ale ja uważam, że oni są przestępcami. A ja protestuję. Więc jeżeli... Ale okej, to możemy sobie dyskutować. Mm-hmm. Natomiast jeżeli grzywna za tego typu zachowanie by była tak dotkliwa, jak ta kwota, którą oni płacą za tą dziką eksmisję, to wtedy po prostu te działania by nie były podejmowane i wtedy byśmy wrócili na drogę prawną. A pani zrobiła, pani nie odpowiedziała na pytanie. Co by pani zrobiła? Gdyby włożyła pani kilkaset tysięcy. Ale ja już odpowiedziałam na to pytanie. Każdy biznes wiąże się z ryzykiem. I również ten. Słuchaj, panie Zenobi, łatwo jest zadawać i tak mówić, bo na pewno już ze względu na opinię i na to, w jakim środowisku działa, na pewno by oddała sprawę do sądu. Także no tak można zadeklarować, a co by się zrobiło, jakby się już ja to mieszkanie... Ja nie wynajmuję nikomu mieszkania, bo mam właśnie inne sposoby na utrzymanie. Pan Krzysztof jest z nami w klubie Trójki Audio Dokumencie. Witam bardzo serdecznie. Tak, dzień dobry. Z tej strony Krzysztof. Oczywiście ja jestem po części... Brałem udział w tym reportażu. Krzysztof, Biuro Bezpieczeństwa Nieruchomości. Ja nie mogę zgodzić się z tym, co pani Zenobia przedstawia, ponieważ artykuł 193 mówi jasno, że kto wdziera się do cudzego lokalu, a właściciele czy pełnomocnicy wchodzą do lokali swoich właścicieli. Nie, nie ma pan racji. Odnosząc się jeszcze do terapii lokatorów, że terapię lokatorzy przechodzą, to dla nich najlepszą terapią jest, jak nie płacą, wyprowadzić się do innego lokalu. A uważam, że fundacje, czy tego typu, które są wspierane przez lokatorów, którzy są niejednokrotnie oszustami, bo tu o takich ludziach mówimy, no to powinny jednak pomagać. Ja bym ale proszę, chciała, proszę pana, no, spotkaliśmy się na wielu interwencjach. Nie brała, nie używała określenia oszust, i no, bardzo ja, panu... Ale pan wysyła opryszków, żeby zastraszać ludzi. Moja firma jest nazywana, że jest bandycką firmą. No bo jest, bo tak no właśnie jest, na tym polega wasza działalność. Chyba najłatwiej będzie, jak państwo przestaniecie dyskutować. O to mi właśnie chodziło, żeby jednak was nie stawiać w takiej sytuacji. Uważam, że redakcja zapraszając też powinna zaprosić kogoś, kto stoi po stronie właścicieli. Ale cały program jest po stronie właścicieli. Cały był po pana stronie. Panie, ja wiem, gdzie są... Panie Krzysztof jest, był 20 minut trwał ten reportaż ja i taki wiem, właśnie ale był. Są dramaty. Są ale dramaty zarabiacie ludzkie. Na krzywdzie ludzkiej, więc dlaczego nie, mamy nie tego nie mówić? Zarabiamy na krzywdzie ludzkiej. Oczywiście, że tak. Państwo zarabiają na tej krzywdzie, ponieważ niejednokrotnie jesteście wspierani przez tych ludzi. Nie, nie jesteśmy naprawdę... wspierani przez nikogo. No, panie Krzysztofie, niestety, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dobrej nocy. Rozmawiamy między innymi dlatego, żeby powiedzieć o tym, że państwo rzeczywiście działają od lat 16. Gdyby nie takie komitety obrony praw lokatorów i stowarzyszenia, to być może nigdy nie mówilibyśmy o takich rzeczach jak czyściciele kamienic, jak dzika prywatyzacja. To były problemy, które stały się symbolem, również takim emblematem przemian w Polsce po 89 roku. Przecież weszły te określenia i do naszego języka, ale no nie wiem, powstały filmy, powstały seriale na ten temat, chociażby serial i film Lokatorka. I teraz tak się zastanawiam, jeśli o tamtych sprawach mówimy już w takim z takiej historycznej perspektywy, to czy będziemy kiedyś być może mówić o tym, co jest dniem współczesnym dla naszej rozmowy, o naszym Mam nadzieję, że ta teraźniejszość kiedyś minie rzeczywiście, bo jest w tej chwili dosyć koszmarna. Więc ja rzeczywiście mam takie déjà vu troszeczkę rozmawiając o tych sprawach, bo te 16 lat temu dokładnie tak samo mówiło się o lokatorach z kamienic reprywatyzowanych. I mówiło się, że są pasożytami, się różne inne wyzwiska padały, że oni nie chcą płacić tym nowym właścicielom. Potem się okazało, że to w ogóle nie było prawne, tak? To, że oni nie mieli obowiązku płacić, bo ci nowi właściciele po prostu ukradli te kamienice. Więc to się ale oczywiście ta zmieniło. Ale sprawa została już rozwiązana. Tak? No, tak i nie. Również lokatorzy dostali odszkodowania, prawda? Niektórzy, kilkuset lokatorów dostało odszkodowania. Te kamienice, które zostały przejęte przez prywatne firmy, nadal są w rękach prywatnych. Miasto nigdy nie odzyskało, mimo że były dosyć głośne medialnie. Ja powiem chociażby, o jakich sprawy. My tutaj liczbach mówimy. W Warszawie zreprywatyzowano 4000 nieruchomości wartych tak naprawdę miliardy złotych, a wraz z tymi nieruchomościami no, wyszło 50 tysięcy osób, tak, które tak musiały opuścić te swoje i nigdy to nie zostało odwrócone. Te kamienice nadal pozostają w rękach prywatnych. Nie zostały zwrócone miastu, mimo że nawet wtedy, gdy udowodniono, że to jest oszustwo. Nie dokończyliśmy poprzedniego wątku. Co na to twórcy prawa lokatorskiego? Jaki mają pomysł na rozwiązanie tego konfliktu? No to już było no dobrze, mówione. Ale to żeśmy próbowali tutaj, Adam, powiedzieć, tak, że to jest bardzo trudny, okrągły stół. No właśnie, czym się nie zakończył ten okrągły stół. Czyli kiedy siedliście naprzeciwko lokatorzy i właściciele, tak, obrońcy spraw lokatorskich i obrońcy spraw właścicieli, to czym się to tak naprawdę skończyło? Ale ta rozmowa tak naprawdę wcale nie była zła, bo gdy się rozmawia wprost ze Stowarzyszeniem Właścicieli, oni przyznają, że takie firmy jak Exmitter, jak BBN, to jest bandyterka, że to oni nie chcą mieć z tym nic wspólnego, oni się odcinają od tego. No, część właścicieli, Adam, proszę, część właścicieli może powiedzieć, ale rozumiem, że inni korzystają z usług tych panów i nie nazywają ich jednak w ten sposób. I ja bym bardzo prosiła, żebyśmy w taki sposób ich nie nazywali, aż do momentu, kiedy coś nie zostanie udowodnione w sądzie. Natomiast jak pani się wydaje, czy będzie ten taki moment wspólnej rozmowy? Czy on w ogóle widzi to światło w tunelu, że ono w którymś momencie rzeczywiście nastąpi? To musi nastąpić, bo inaczej jesteśmy w sytuacji patowej i ona będzie trwać i narastać, bo przecież tylko się pogarsza ta sytuacja, bo czynsze nadal rosną, chociaż już nie w takim tempie jak wcześniej. Natomiast nie ma na horyzoncie rozwiązania tego problemu, a tym rozwiązaniem by było budownictwo komunalne, no i właśnie, społeczne na dużą skalę. To są te rzeczy, do których ja jednak bym chciała doprowadzić, wychodząc zupełnie poza reportaż. Adam, bardzo cię proszę, bo w ten sposób będziemy chodzić dookoła reportażu. Nie, a ja chciałabym ponieważ bardzo... mam prośbę o jedną odpowiedź. Co na to twórcy prawa lokalowego? Czy chcą cokolwiek zmienić? Ale ja już mówiliśmy, że nie jest w prawie lokalowym, tylko w opieszałości sądów. I chcemy zmienić to, żeby odszkodowania były również przed wyrokiem. I to już było powiedziane. Tutaj możemy dyskutować dalej i to by zajęło cały program, ale tutaj pani redaktor chce w inną stronę tak, to poprowadzić. Chcę w zupełnie inną stronę, jeśli pozwolisz, Adamie, poprowadzić końcówkę tego programu, bo jednak mamy bardzo ważne systemowe problemy związane z rynkiem mieszkaniowym, z których nie jesteśmy cały czas w stanie wybrnąć, prawda? Jakie to są problemy? No problemy przede wszystkim polegają na tym, że jest zbyt mało lokali. Była analiza przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, z której wynikało, że gminy nie wywiązują się w swojej większości z obowiązku dostarczania lokali socjalnych mieszkańcom. Problem dotyczy tych, których nie stać na najem na rynku, a jednocześnie nie otrzymują lokali od gminy, czy to z powodu zbyt nikłej liczby tych lokali, czy też z powodu niespełniania wyśrubowanych kryteriów. I jest mnóstwo osób, które wpadają w tak zwaną lukę czynszową, która polega na tym, że ktoś zarabia więcej niż przewiduje uchwała danego miasta, czyli nie otrzymuje tej pomocy lokalowej, ale jednocześnie zarabia zbyt mało, żeby wynająć na rynku. No i efekt jaki może być? No taki, że ta osoba szuka jakiegoś mieszkania, znajduje je na rynku prywatnym, ale nie będąc w stanie płacić, po prostu no, nie płaci dalej, bo nie może. I w normalnym systemie nastąpiłaby w rozsądnym czasie eksmisja tej osoby do lokalu socjalnego. I to jest oczywiste rozwiązanie tej sprawy. Wcale nie uważamy, że to na właścicielach prywatnych powinno spoczywać obowiązek zapewnienia tym osobom lokalu. Ten obowiązek spoczywa na państwie. I to państwo niestety tego obowiązku nie spełnia. To jest jedna rzecz, ale jest tych problemów jeszcze więcej, prawda? Gentryfikacja miejsca, gdzie mieszkają tylko osoby biedne. To są kłopoty związane z wynajmem, na przykład kobietom z dziećmi, prawda? Czyli takie osoby, które po prostu im to mieszkanie przychodzi z jeszcze większą trudnością, oczywiście, prawda? Takie osoby od razu są spisywane na straty i od razu się je traktuje jako patologię, która nie będzie płacić. No i niestety taka mentalność pokutuje w naszym społeczeństwie i to jest samobójcze, no bo gdzie mają te rodziny się wychowywać, gdzie mają się rozwijać? Dzika eksmisja i dziki lokator to była taka niezgodność leksykalna. Ja myślę, że ona najlepiej opisuje ten problem dzisiejszego gorącego jednak bardzo programu. Zenobia Żaczek, Adam Bogoryja, Zakrzewski, Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Mówimy państwu jednak spokojnego wieczoru w własnym domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne.